z obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 22 dzień kwietnia, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Do Polski przylatują jutro szef NATO i premier Wielkiej Brytanii, dowiedziało się Polskie Radio. Były szef MSWiA ma zeznawać przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Za chwilę relacja naszego reportera. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w marcu wyniosło 8408 zł brutto, poinformował GUS. W Polsce będzie jutro gościł sekretarz generalny NATO. Jak się dowiedziało Polskie Radio, Jens Stoltenberg spotka się w Warszawie m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Po południu szef sojuszu ma odwiedzić żołnierzy z Brygady Pancernej w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Jutro w Warszawie złoży wizytę także premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Pomoc dla Ukrainy może udaremnić rosyjską ofensywę, pisze Daily Telegraph. W brytyjskich mediach dominuje opinia, że zatwierdzony przez amerykańską Izbę Reprezentantów plan pozwoli Ukraińcom wzmocnić obronę przed Rosją. Dostawy kupiły Ukraińcom czas. Do wyborów prezydenckich może na następny rok, prognozuje w Daily Telegraph były brytyjski atasze w Moskwie John Forman. Kijów potrzebuje rakiet przechwytujących dalekiego zasięgu, mówi Timesowi dr Marina Miron z Instytutu Badań nad Wojną w londyńskim King's College. Na liście potrzeb publikowanej przez dziennik są też m.in. patrioty i systemy amerykańskie Ziemia-Ziemia. Kiedy pierwsze dostawy mogłyby trafić na Ukrainę? Zajmujący się wojskowością dziennikarz Guardiana ocenia, że to może być kwestia tygodnia lub dwóch od momentu zatwierdzenia dostaw przez Senat, co wydarzy się prawdopodobnie jutro. Guardian dodaje, że oczekując na decyzję Amerykanów, wojskowi już od jakiegoś czasu gromadzili zapasy amunicji w Europie, a w piątek, jeszcze przed głosowaniem w Izbie Reprezentantów, anonimowy dyplomata twierdził w rozmowie z Financial Times, że wiele zapasów już czeka w Rzeszowie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Były szef MSWiA ma się za godzinę stawić przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Premier Donald Tusk zwolnił Mariusza Kamińskiego z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady komisji. Karolu, skąd taka decyzja premiera? Komisja wizowa prawdopodobnie wyciągnęła wnioski z Komisji Śledczej do spraw afery Pegasusa. Tam Jarosław Kaczyński przy wielu pytaniach zasłaniał się tajemnicą państwową. Z zachowania tej tajemnicy teraz zwolniony został Mariusz Kamiński, poinformował szef komisji Michał Szczerba, który pozyskał w okresie pełnienia funkcji zarówno ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak i koordynatora służb specjalnych. Teraz przed komisją zeznaje konsul generalny w Mumbai Aleksander Dajnda. Poinformował, że w ciągu jednego roku blisko 1/3 wiz wydanych przez jego placówkę to były wizy z polecenia byłego wiceszefa MSZ-u Piotra Wawrzyka, który w tej sprawie usłyszał zarzuty. W sprawie, jak zeznał konsul, do placówki napływały usilne prośby. Jak moi koledzy konsulowie, ja w podobny sposób się czułem. To znaczy prośba sugerująca, że należy po prostu te wnioski rozpatrzyć. Aleksander Dajnda poinformował też, że w ubiegłych latach alarmował polskie władze o tym, że w Hongkongu działają firmy, które za 18 tysięcy złotych pośredniczą w zorganizowaniu polskiej wizy. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w marcu wyniosło 8408 zł brutto, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ciągu roku oznacza to wzrost o 12%. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że marzec był kolejnym miesiącem z solidnym wzrostem płac realnych. W efekcie siła nabywcza konsumentów poprawia się, natomiast zatrudnienie nieznacznie spadło. Niemniej ryzyko wzrostu bezrobocia jest niewielkie. Tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło w marcu z 12,9% do 12%. Oznacza to jednak dalej silny realny wzrost płac. Te rosną obecnie szybciej od inflacji o 10 punktów procentowych. Zdaniem ekonomisty w ciągu kolejnych miesięcy w dalszym ciągu będzie widać efekt podwyżki płacy minimalnej. W Paryżu rozpoczyna się drugi proces w sprawie jednego z najkrwawszych ataków terrorystycznych w historii Francji. Chodzi o zamach w Nicei 8 lat temu w lipcu podczas obchodów Święta Narodowego. Islamski ekstremista staranował ciężarówką dziesiątki osób, zanim został zastrzelony przez policję. Przed sądem ponownie staną dwaj oskarżeni, którzy otrzymali najsurowsze wyroki w pierwszym procesie. Półtora roku temu Mohamed Ghaieb i Shokri Shafoud zostali skazani na 18 lat więzienia, bo uznano, że pomagali zamachowcowi w przygotowaniach do ataku. Oskarżeni twierdzą jednak, że są niewinni. Proces apelacyjny w sprawie ataku z 14 lipca, podobnie jak pierwszy, ma charakter bezprecedensowy, o czym świadczy fakt, że wydano wyjątkowe zezwolenie na transmitowanie rozprawy w specjalnej sali w Nicei. W procesie bierze udział 2,5 tysiąca osób reprezentujących strony cywilne. Sąd ma przesłuchać 230 osób. To świadkowie, bliscy i rodziny ofiar zamachu. Zginęło w nim 86 osób, wśród nich dwie Polki, a ponad 400 zostało rannych. Proces ma potrwać do 14 czerwca. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w północnej połowie kraju i na krańcach południowych opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy obszarach podgórskich i w górach także opady śniegu, a na termometrach od 4 do 9 stopni, najcieplej na południowym wschodzie. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od poniedziałku do czwartku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry. To program Środka. Jesteśmy z Państwem do godziny 15 i witamy w składzie Elżbieta Malinowska za konsoletą, Rafał Wodziński. Program przygotował Radek Nałęcz przy mikrofonie. Będziemy mieć sporo atrakcji, ale najpierw Alabama Shakes i za chwilę nieco więcej, co dzisiaj przyniesie ten program. No i też kolejne 3 godziny. Program Środka.

Na zegarze już kwadrans po godzinie 12, a w studiu Agata Cieszewska, doktor habilitowana Agata Cieszewska, SGGW w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o poważnej grze klimatycznej. No właśnie, to jest słowo, to określenie, że jest to poważna gra, dorzucone tak z przekory, czy jednak sytuacja jest już tak ważna i poważna, że trzeba, dotykając tematu przyrody i klimatu i ochrony naszej planety, już samym nazewnictwem zwracać uwagę. Sprawa jest poważna, to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia jest taka, że poważne gry to jest termin już od dawna wykorzystywany przez osoby, które po prostu projektują takie gry szkoleniowe czy edukacyjne, czy właśnie takie jak ta nasza gra, która po prostu pomaga dostosować czy zaproponować odpowiednie rozwiązanie do konkretnej przestrzeni. Czyli możemy popełniać błędy, możemy podjąć dobrą decyzję. I tego ma nas nauczyć ta gra. No właśnie, w takim powszechnym rozumieniu gry kojarzą się bardziej z rozrywką. Ja wiem, sam jako gracz, że niekoniecznie, że również przez gry można opowiadać ważne historie i też dotykać się poważnych tematów. Ekologia jest jednym z nich, więc jak działa ta poważna gra? No więc nasza gra działa w taki sposób, że generując przestrzeń, na której gramy, możemy grać w tą grę w całej Polsce, czyli na mapie podobnej do map google'owych wybieramy przestrzeń, na której chcemy grać. Oczywiście nie może być to przestrzeń za duża całego miasta, tylko właśnie naszego osiedla, bo do tego jest przeznaczona. Następnie generuje się model 3D naszego osiedla i do tego osiedla możemy dodawać elementy, które pozwolą nam lepiej zaadoptować nasze osiedle do zmiany klimatu. Jakie to mogą być elementy? No takie, które zwiększą zróżnicowanie zieleni. Czyli na przykład, co się stanie, jeżeli wprowadzimy zamiast trawników łąki kwietne, tak? Jaki będzie efekt i związany z zatrzymaniem czy przechwyceniem wody opadowej i jeżeli chodzi o ochłodzenie przestrzeni osiedla. Czy jeżeli byśmy chcieli wprowadzić drzewo, takie teraz są bardzo popularne drzewa z małymi koronami, które są zawsze będą małe, one po prostu nawet jak za lat 20-30 też będą miały małe korony i możemy wprowadzić drzewa, które będą miały duże korony z dużą ilością liści. Jakie będą tego skutki? Ile będą produkowały tlenu? O ile będziemy w stanie zredukować zanieczyszczenia? O ile właśnie będziemy mogli przechwycić wodę opadową? To są te rzeczy, które są wyliczone, które są jakby z tyłu schowane w tej grze i o tym tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale właśnie wprowadzając te elementy jesteśmy w stanie takie informacje pozyskać, ponieważ wprowadzamy, tak jak powiedziałam, elementy związane z roślinnością oraz elementy związane z wodą, czyli tak zwaną błękitno-zieloną infrastrukturę. Tak jest. No jest wiele takich zagadnień właśnie z kategorii architektura krajobrazu, bo właściwie grając w tę grę stajemy się architektami i architektkami. Tutaj między innymi właśnie temat drzew, jak one wpływają, jak też obniżają temperaturę w mieście. Zwłaszcza w dużych miastach mamy ten problem, że jeżeli jest za dużo betonu, no to właściwie wszyscy czują się, jakby znaleźli się na takiej wielkiej, ogromnej patelni. I też ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby dać roślinności właściwie żyć własnym życiem, żeby tak nie regulować się tak mocno, żeby człowiek tak nie wpływał na przykład na ten krajobraz, tylko na przykład pozwolił na to, żeby były łąki, żeby drzewa nie musiały stać równo w takim rządku, tylko żeby rosły i żyły swoim własnym życiem, bo to przekłada się na konkretne takie odczucia, ale też pomaga przetrwać i pomaga też właściwie w takich działaniach bardzo już proekologicznych. To są takie małe rzeczy, ale które w ostatecznym rozrachunku mogą wpłynąć na to, że uda się ocalić planetę. Poruszył pan bardzo ważny wątek, ponieważ w tej chwili widać taki duży trend w takich przede wszystkim miastach, które wytyczają trochę te trendy nasze. Czyli na przykład w miastach skandynawskich właśnie takiej zaplanowanej dzikości. Czyli trochę już nie tylko wystrzyżone trawniczki i tuje, do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszych ogrodach, ale właśnie wprowadzanie, czy koszenie tylko częściowe, tak? A pozostawianie dużej części terenów takich z niską roślinnością niekoszonych. Właśnie po to, żeby one były dogodne dla zapylaczy, których mamy coraz mniej i widzimy to, jak jeździmy szybko po autostradach, że coraz jednak mniej tych zwierząt zostaje nam na szybie. Czy ważne jest to również dla małych ssaków, dla ptaków, czyli dla wszystkich tych organizmów, które razem z nami żyją w mieście. To jest jedna strona medalu. Druga sprawa no to jest nasza jakość życia, czyli to, że ta roślinność o naturalnym charakterze z wyższymi trawami, czy drzewa z większymi koronami po prostu w większym stopniu będą ochładzały naszą przestrzeń. I latem, kiedy są te tak zwane tropikalne noce, kiedy są noce powyżej 20 stopni Celsjusza, no wydaje się, że musimy jakoś zadziałać, żeby na poziomie lokalnym zmienić trochę te warunki klimatyczne. Na poziomie globalnym, bo dzisiaj Dzień Ziemi i mówimy często o tym w skali globalnej, jako pojedynczy mieszkaniec nie dam rady zmienić. Natomiast na poziomie mojego osiedla możemy pewne rzeczy wykonać. O tym mówi ta gra. O tym właśnie mówi ta gra, o tym też mówimy w skali nie tylko Polski, ale też całego świata, bo zorientowałem się, że również w poważną grę klimatyczną grali reprezentanci innych narodów, że to jest taki projekt właściwie o skali międzynarodowej. No tak, bo przede wszystkim nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że to jest projekt z funduszy tak zwanych norweskich, czyli partnerami u nas oprócz SGGW jest z Polski Uniwersytet Warszawski, a także koledzy z Norwegii, z dwóch instytucji, z Uniwersytetu w Oslo, a także z takiego niewielkiego Instytutu Badawczego w Sogndal, właśnie w Norwegii. Ale testowaliśmy tą grę w innych miejscach. Testowaliśmy ją w Stanach Zjednoczonych. Pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych po to, żeby sprawdzić, jak w takim dosyć specyficznym społeczeństwie, gdzie nikt nie czeka na to, że przyjdzie spółdzielnia mieszkaniowa i za nich coś zrobi. Tylko właśnie oni wiedzą, że tam nikt nie przyjdzie do nich. Tam po prostu muszą działać te ruchy oddolne. I bardzo nam zależało na to, żeby zobaczyć, czy ta gra będzie działała wśród tych ludzi, których właśnie już bardziej są chętni do takich oddolnych inicjatyw. Tak? Takiego działania obywatelskiego oddolnego tak, właśnie. Tak. Mhm. Jakie były wnioski? Zadziałało to? No świetnie. Na razie wszystkim się bardzo podoba. Najbardziej podoba się właśnie to, że grają na swoim przestrzeni, na razie tylko w Polsce, całej Polsce, ale czyli możemy grać w Płocku, możemy grać w Gdańsku, możemy grać w przysłowiowym Pcimiu Dolnym, naprawdę w każdej w tych naszych małych ojczyznach, prawda? Tak, bo to oczywiście. Właśnie o to chodzi. Czyli tak, osiedlesklimatem.pl to jest to miejsce, gdzie znajdziemy grę, a jeżeli chcemy więcej o samym projekcie przeczytać, to jest CoAdapt. Ale coadapt.pl. Tutaj można znaleźć szczegóły. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do gry i do zobaczenia. A naszą gościnią była doktor habilitowana Agata Cieszewska, SGGW w Warszawie. Teraz 22 minuty po 12. To program Środka. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Go away.

a jeden raz, raz, raz, raz, raz, że kiedyś coś dostaniesz. If he is ready, wcale nie, nie, nie. A nie, nie, nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz. Że kiedyś coś. Aha. O, la, la, la, la, la, la. Futro i wyspy w Trójce, czyli Nowika i FISZ, znaczy Fisz. 30 minut po 12, program Środka. No to teraz przejażdżka do Gdańska i wspomnienie weekendu. Monika Hercek została tegoroczną europejską poetką wolności. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w czasie zakończonego w sobotę w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku festiwalu pod taką samą nazwą. Wyróżnienie przyznawane jest co dwa lata, począwszy od 2010 roku, a tegoroczna laureatka jest chorwacką poetką, aktywistką, redaktorką, autorką opowiadań i dramatów. Została nagrodzona za swój tomik Okres ochronny, w którym, jak podkreśliło jury, poetka zawiązała pakt z wiedzą, zwłaszcza naukami ścisłymi i przyrodniczymi. 33-letnia Hercek i jej tłumaczka Aleksandra Wojtaszek są najmłodszymi laureatkami w historii nagrody. Chcę umrzeć od poezji albo od wiedzy. Niech będzie radioaktywna i niech przechodzi córkami z pokolenia na pokolenie, jak rana pierwszego upadku. No ja myślę, że to jest krzyk wolności. To jest krzyk o wolność, o prawo do wolności. Anna Czekanowicz, jurorka, pomysłodawczyni nagrody. I ta poezja, która jest poezją krzyku, a nie wyciszenia, absolutnie głośną, wrzeszczącą, gniewną czasami, ale bardzo mocno zanurzoną w, myślę, takim pewnym rodzaju racjonalizmu związanego z wykształceniem, jakie odebrała Monika Hercek. Ona jest z wykształcenia fizyczką, jak również z jej ciekawości, która obraca się ku rozmaitym postaciom wykluczonych w przestrzeni świata, stworzyła bardzo, bardzo niezwykłą wartość. Krzyk wolności. Czy to jest także sformułowanie, którym pani by opisała najcelniej poezję Moniki Hercek? No dodałabym tutaj jeszcze coś. Krzyk wolności i odpowiedzialności. Beata Stasińska, jurorka. Bo my, Europejczycy, jeszcze czujemy się wolni, ale zapominamy o potrzebie wolności i miejsca na ziemi i nawet odbieramy to miejsce innym, którzy są u bram Europy. I o tym też jest ta poezja. Otwarcie drzwi, tak, do Europy. Niebudowanie z Europy twierdzy, bo ci ludzie i tak przyjdą, tylko to jest kwestia, ile jeszcze będzie ofiar na granicach Europy. Dzisiaj o tym krzyczy ta poezja. Ta poezja pisana też z takim tłem doświadczenia wojny w dzieciństwie. I to też jest bardzo ważne świadectwo. Ta poetka wie, o czym pisze, bo jej rodzina tego doświadczyła. Wie, co to jest wojna, wie, co to jest wygnanie, wie, co to jest śmierć na wojnie, wie, co to jest bieda z powodu wojny i wygnania. I to jest to, z czym ciągle jednak bogata, czy bogatsza od reszty świata Europa musi się zmierzyć. To jest też historia niezwykłej emancypacji. Sporo o tym mówiła laureatka podczas swojego wystąpienia na dzisiejszej gali. Biorąc pod uwagę jej start życiowy, ta droga, która stała się jej udziałem, była właściwie niemożliwa. Zwróćmy uwagę, mogłaby na tym poprzestać, mogłaby na tym zbudować kartę cierpienia swojego, mogłaby narzekać na świat, mogłaby być to taka bolesna skarga, miałaby do tego prawo. Krzysztof Czyżewski, przewodniczący jury. Ale nie poprzestaje na tym. Nie usłyszy pan w jej poezji tonu skargi, użalania się nad sobą. Idziemy do przodu, bierzemy swoje ręce, mamy to doświadczenie i przekraczamy je. Podkreślaliśmy siłę głosu poetyckiego z Bałkanów. On jeszcze 10 lat temu był skoncentrowany na wojnie, na traumie wojny, na poczuciu bólu z tego. To jest pokolenie, które nie chce poprzestać na celebrowaniu cierpiętnictwa i traumy. Ono bierze odpowiedzialność, to znaczy również ścieżkę wyjścia z tego. Takie myślenie, że nie możemy tego dzieciom swoim przekazać. Że musimy je uwolnić od takiego ciężaru, tej traumy, dać im po prostu inną perspektywę przyszłości. To jest jakby taki głos, nie wiem, postawa matek również, nie tylko obywatelek swoich krajów, bo też, ale tego nie zostawimy dzieci z takim ciężarem swoim. Naszym obowiązkiem jest przekroczyć to. To uważam jest bardzo ważną cechą tego, co się w tej nowej Europie Środkowej dzisiaj dzieje. Dzisiejsza opowieść, którą usłyszeliśmy o jej dzieciństwie, o jej pochodzeniu z małej wsi, o jej matce, która skończyła 8 klas, ale wychowała 4 dzieci, z których każde w jakimś sensie, z tego co powiedziała, osiągnęło sukces i dało szczęście tej właśnie matce. Powiedziała o sile kobiet. Kobiety są niezniszczalne. Bez względu na to, jaki los je spotyka, potrafią ten los obrócić na korzyść swoją, swojej rodziny, swoich bliskich, przyszłości. Monika Hercek jest osobą zanurzoną w teraźniejszości i, jak sądzę, szukającą spełnienia. Ona nie niesie ze sobą skowytu, jeżeli to niesie bunt i gniew, nie płacze nad sobą, nie płacze nad światem, raczej żąda i oczekuje, jest silna. Myślę, że wierzy w swoją sprawczość, a przez to też wierzy w sprawczość poezji. I za to za mnie poezja nie jest szutnia. Poezja nie jest dla mnie ciszą. Poezja i literatura są dla mnie miejscem zmiany, sprzeciwu i stawiania pytań. Miejscem, dzięki któremu mogę uwierzyć w czułość jako podstawowy język świata, we współczucie jako jego siłę napędową, która może nam zapewnić lepszą przyszłość. Poezja nie musi być prawdziwa, ale musi być szczera. Łączyć świat zewnętrzny z naszymi światami wewnętrznymi. Łączyć to, co w nas intelektualne i emocjonalne. Nieustannie kwestionować nasze pragnienie pozostawania w sferze komfortu. Poezja to wiara we wspólnotę, gdyż nie jesteśmy sami i nie powinniśmy się godzić na samotność. Poezja polega na odnalezieniu człowieka w każdej osobie. Poezja to nie godzić się na obojętność każdego dnia. Nie wierzę w Boga ani Bogów, ale nadal wierzę w człowieka. Ale wierzę w człowieczeństwo. Przypominamy, Monika Hercek została tegoroczną europejską poetką wolności, a na festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku był Marcin Mindykowski. Już za chwilę autorki czytają swoje utwory w kwietniu, przypominamy, w okolicach 12.45, a w tym tygodniu Eliza Kącka. Wczoraj byłaś zła na zielono i właściwie to autobiograficzna opowieść i powieść, która się właśnie ukazuje i będą mieli Państwo okazję przedpremierowo właściwie usłyszeć fragmenty przeczytane przez samą autorkę. Down on one knee, but they want their money back if you are lying. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mela Koteluk w ramach programu Środka w Trójce. Melodia ulotna, uleciała ta piosenka. Za kwadrans godzina 13. No to zgodnie z obietnicą przed nami pierwszy fragment nowej książki, którą przedstawiamy w ramach cyklu Autorki czytają swoje utwory. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Czyta autorka, muzyka Łukasz Borowiecki. Pak pagórki od wiejskiej drogi oddzielała siatka. Na tyle sfatygowana, że miało się wrażenie, iż jedno mocne pchnięcie pozwoliłoby przebić się na łąkę. Wystarczy rzucić się na ogrodzenie, by odchylić pofałdowaną osłonkę i uwolnić teren lecznicy weterynaryjnej, pozwolić mu przelać się w pola. Myślałam, że tylko na to czeka, by pojednać się z błotem okalającej drogi, poddać ekspansji pobliskiego lasu. Tak przynajmniej wyglądało to z perspektywy naszych piasków. A ona już tam była i zaczynała swój obrządek. Najpierw wiaderko i łopatka w dowolnym zestawie. Kupiłam 3 wiaderka, by zawsze jakieś czekało na nas w suchym lub wilgotnym piasku. Gdy nie było nikogo, oddychałam spokojnie. Kucałam u podnóża i obserwowałam, jak zaczyna swoją małą liturgię. Postępowała zawsze tak samo. Wbiegała na wzniesienie, prostowała się jak na zbiórce harcerskiej, salutując tym wyprostem otaczającemu światu i spadała w dół. Porywała wiaderko i zaczynała napełniać je lepkim piaskiem tuż przy granicy z hałdą koksu. Pył koksowy brudził buciki i zawsze wychodziła umorusana z wycieczki po pierwszą transzę, ale dla tego momentu sprawczości, dla miny mówiącej wiem co robię, nie przeszkadzać, gotowa byłam ryzykować godziny hibernacji. Czekałam na znak, że już, że wiaderko jest prawie wypełnione piaskowym cementem. Wspinałam się wtedy za nią na szpic wzgórza, na sam szczyt pod gałęziami topoli, a tam pozwalała mi dopełnić obrządku. Pac, pac, pac! Wołała ekstatycznie jak na apelu, a dla mnie był to sygnał, że mogę szukać sobie łopatki. Gdy już obie byłyśmy gotowe, zaczynało się uklepywanie podstawy. Inicjowała, ja wchodziłam z refrenem. Gdybym przerwała ciąg, uznając, że można już uwolnić babkę, rozpacz byłaby spektakularna. Kiedyś zrobił taki Gorek, nasz sąsiad. Ocenił na oko stopień zaawansowania prac, chwycił za wiaderko i pożałował. Kosztowało nas to krótką sesję stuporu i dłuższą rozpaczy. Zawsze bałam się, że na pagórki przyjdą inne dzieci. Obawiałam się ich pytającego wzroku. Zachowywała się, jakby ich nie dostrzegała, co mogłoby sugerować wyniosłość, niechęć do pospolitowania się z wrzeszczącymi umorusańcami. Ale przecież to nie tak. Krzyczał Kubuś i próbował przeciąć jej drogę. Ja cię przestrasam, ty patrz tu, i dziobał się kciukiem w nos. Nie reagowała. Tu masz patrzyć, bo ja tu mam to i rozkazywam, ze się boisz. Raz, dwa, trzy. Niemal za każdym razem to lądowało w innym miejscu na mapie chudego chłopięcego ciała, na ramieniu, na czole, na brzuchu. Ty się boisz u mnie tego, to cię zezrę, to cię ugryzie w dup. Desperacko sam sobie podnosił poprzeczkę. To cię ugryzie, a do tego ci nasce i pokopie. Masz się bojać, niebojak. Biedna ofiara własnej eskalacji zapluwał się w dzikim zaangażowaniu, podczas gdy niepojęty dlań niebojak oceniał, czy uda się szybko zbiec po piasek i wbiec bez zakłóceń. Tylko to interesowało niebojaka w tym miejscu postoju. Tylko takie miał oczekiwania i obowiązki. Chaotyczne pokrzykiwania, tokowania, targi słów zdawały się zakłóceniem precyzyjnie wytyczonej w głowie trasy. Sczytywałam to z jej miny, zupełnie nami niezajętej. Nauczyłam się wyczuwać moment, gdy dziewczynka zwana przez Kubę niebojakiem zbierała się do lotu. Było ich kilka. Kubę brałam na siebie i przekierowywałam jego uwagę. Sepleniliśmy oboje, zapluwając się ze śmiechu. A niebojak korzystał i spadał na cienkich nóżkach, długimi, a precyzyjnie odmierzanymi szusami, ledwie tykając ziemi. Kroki niebojaka zdawały mi się lekkie, zwinne, wolne od terroru grawitacji. Ona tak biega, że lata, powiedział Igorek. Co ona robi? Ona jest normalna? Dziewczynki też miały swoje rytuały w komentowaniu rzeczywistości. Rytuały o skutku odwrotnym do codziennych spektakli niebojaka. Odpędzały nimi demony inności, czyli wszystkiego, co odstaje i nie powtarza za nimi. Czułam się przy nich jak dziecko. Ja, która zawsze miałam siebie za przedwcześnie dorosłą. Tak, dopiero na placach zabaw, pilnując własnego dziecka, pojęłam, że przez całe życie byłam tylko mędrkującym dzieciakiem, któremu dzikie ludzkie stado pobłażliwie pozwalało na wygłupy. Bo czym innym jest opracowywanie świata po swojemu, jeśli nie wygłupem? Codziennie patrzyłam w babki i kamyki między nimi, jak w magiczny czworokąt, prowizoryczny odpowiednik Stonehenge. I myślałam o córce jak o kapłance, bezsłownie przywołującej kosmiczne energie, porządkującej je z precyzją praktyka wtajemniczenia. Po ustawieniu babek miała na twarzy taki spokój, jakby ratowała najmniej nasze podwórko, a może i cały Litzbark przed natarciem chaosu. Śledząc jej spokój, myślałam, że czeszę rzeczywistość innym zmysłem. Umie czytać zapowiedniki tego, co ja rozpoznać umiem tylko po skutkach. A tymczasem konstrukcja stabilizująco-ochronna poszła w drzazgi. Nie, to jest głupie! Karolinka wydała wyrok i skoczyła w środek, rozkopując babki. Tego już było za wiele. Niebojak jęknął głucho i zbiegł szybko z pagórka, trasą inną niż ta, którą praktykował codziennie. Żadnego kluczenia, żadnych znanych na pamięć zygzaków, po prostu ucieczka. A ja biegłam za nią. Z nią do domu, byle szybciej, z pogwałceniem wszystkich tras, destrukcją codziennych rytuałów. Biegłam i trudno mi było uwierzyć w ten bieg desperacki, dziki, a przecież zupełnie zwyczajny. Niezwykła była w nim ta zwyczajność. Zapomniałam, że można tak gonić po przekątnej, najkrótszą drogą, nie odmierzając kroków. Dziwne doświadczenie, jakby raptem wypuścili człowieka z więzienia, z wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi, z alarmami, laserami i rozkazali – biegnij. Biegł zatem, ale z poczuciem, że zaraz eksploduje za nim łąka albo zakład karny. Albo że jego własna głowa stoczy się z karku i wybuchnie tuż za nim. Odcinek powieści Wczoraj byłaś zła na zielono, czytanej przez Elizę Kącką, czyli przez autorkę, już za nami. Kolejny jutro za 7 minut 13, o 13 serwis Trójki, a teraz Mrozu. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Yeah.